Я ехаў і расказваў Х'ялару, як адчуваю сябе адзін, зусім адзін у гэтым цяжкім падарожжы па гарах. Ты ўяўляеш, што азначае гэта падарожжа для мяне? Май на ўвазе, што я не прывык нічога рабіць, толькі ляжаў на ложку амаль усё сваё жыццё. Але ты не павінен думаць, што я хоць на хвіліну забыў Джанатана. Калі б забыў, то крыкнуў бы так гучна, што рэха раскацілася па ўсіх гарах, бо вакол так цудоўна. Так, было сапраўды цудоўна. Джанатан зразумеў бы мяне. Якія горы! Проста цяжка паверыць, што існуюць такія высокія горы, такія маленькія чыстыя азёрцы, струменістыя раўчукі і грозныя вадаспады. А якія даліны, поўныя пахкіх кветак, і ўсё гэта ў гарах. І тут я, сухарык, на сваім кані, і ўсё гэта бачу. Я нават не ўяўляў, што гэта можа быць такім прыгожым. У мяне нават галава пайшла кругам. Але паступова ўсё змянілася. Я знайшоў маленькую сцяжынку, магчыма тую, пра якую Джанатан мне расказваў. Па ёй можна было дабрацца да даліны дзікай ружы. Яна пятляла і паварочвала, і неўзабаве я апынуўся на процілеглым баку палянкі. Горы сталі больш дзікімі і пагражальнымі, а сцяжынка ўсё больш небяспечнай. Яна то падымалася ўгору, то апускалася ўніз, пракладваючы свой шлях паміж скаламі уздоўж крутых стром. І я думаў, што ніколі не змагу яе пераадолець. Але мой Х'ялар, пэўна, прывык адольваць такі шлях па небяспечных горных сцяжынках. Конь сапраўды быў цудоўны. За дзень мы вельмі стаміліся. І я, і мой конь. Я выбраў на зялёнай паляне месца для начлегу. Там мог пасвіцца Х'ялар. Недалёка быў ручай, дзе мы абодва маглі напіцца. Усё сваё жыццё я марыў пасядзець каля вогнішча. Джанатан часта расказваў мне, як гэта цудоўна. Нарэшце я меў такую магчымасць. «Зараз, сухарык, ты зразумееш, што гэта такое», – сказаў я сам сабе ў голас. Я назбіраў сухога галля, сукоў, скідаў усё гэта ў вялікую кучу і запаліў агонь. Агонь хутка разгарэўся, зашугала полымя, у неба ляцелі іскры, а я сядзеў каля вогнішча і адчуваў, што адбываецца тое, пра што расказваў Джанатан. Было проста цудоўна, калі я заварожана глядзеў на полымя. Са смакам еў хлеб з вяндлінай. Адзінае, што вяндліну гэту я атрымаў ад Губерта, вярэдзіла мне душу. Я быў шчаслівы і сам сабе напіваў: «Мой хлеб, маё вогнішча і мой конь, мой хлеб, маё вогнішча, мой конь». І ні пра што іншае не мог думаць. Сцямнела. Гор амаль не стала бачна. Мне стала вусцішна. Было непрыемна адчуваць спіной гэтыя горы. Здавалася, што хтосьці падкрадваецца да мяне ззаду. Але надышоў час класціся спаць. Я прытушыў агонь, сказаў Х'ялару дабраныч, загарнуўся ў коўдру і лёг бліжэй да вогнішча. Мне хацелася заснуць як мага хутчэй, да таго, як мяне агорне страх. Так, я сапраўды мог паддацца страху, і вельмі хутка. Не ведаю, ці можа хто-небудзь так хутка палохацца, як я. Думкі блыталіся ў мяне ў галаве. Напэўна ж, хтосьці хаваецца тут у цемры. Можа, дзесьці тут, у гарах, сноўдаюцца салдаты і шпіёны Тэнджыла? А Джанатана давно няма ў жывых? Вось пра што я думаў і не мог заснуць. Потым з-за гор выплыў месяц. Магчыма, гэта быў звычайны месяц, але ён выглядаў як незвычайны. Месячнае святло было нейкае асаблівае, якога я ніколі не бачыў раней. Але ж я наогул ніколі раней не бачыў месячнага святла над гарамі. Усё стало такое дзіўнае, як у загадкавым свеце, які складваўся толькі серабрыстых і чорных ценяў. У месячным святле ўсё выглядала цудоўна, на душы неяк дзіўна і жахліва, бо мне здавалася, што цемра хавае ў сабе шмат небяспекі. Я нацягнуў на галаву коўдру, і мне не хацелася з-пад яе выглядваць. Потым я пачуў, так-так, пачуў далёка ў гарах выццё. Паступова яно набліжалася. Ф'ялар затрывожыўся, і я зразумеў. Вылі ваўкі. Кожны на маім месцы памёр бы ад страху. Але калі я заўважыў, як напалохаўся Ф'ялар, то ўсім сваім выглядам паспрабаваў падбадзёрыць яго. Ф'ялар, ваўкі баяцца агню. Ці ж ты не ведаеш? Па праўдзе, сам я ў гэта не верыў. А ваўкі, магчыма, пра гэта і не ведалі. Цяпер я мог іх бачыць. Яны падышлі бліжэй. Страшныя шэрыя тені, якія выплывалі з месячнага святла, выючы ад голаду. Я закрычаў так, як не крычаў ніколі раней. Такога нарабіў крыку, што, мабыць, гэта іх крыху напалохала. Але ненадоўга. Неўзабаве яны вярнуліся, толькі на гэты раз падышлі яшчэ бліжэй. Ф'ялар кідаўся спуджаны. Я ўжо быў упэўнены, што мы разам памром, і конь, і я. Мне-то было не прывыкаць да гэтага. Аднойчы я паміраў ужо. Але тады я хацеў гэтага. Тады я нават марыў пра гэта, а цяпер не хачу. Цяпер я хачу жыць і быць з Джанатанам. О, Джанатан! Калі б ты мог прыйсці і дапамагчы мне. Ваўкі падсунуліся яшчэ бліжэй. Самы вялікі і самы нахабны воўк, відаць, важак, кружыў вакол мяне і выў. Выў так, што ў мяне кроў стыла ў жылах. Я кінуў у яго галавешку і гучна закрычаў, але гэта толькі яго раздражніла. Я ўбачыў адкрытую пашчу і страшэнныя зубы. Яны так і нацэлены былі на маё горла. Ой, Джанатан, ратуй! Ён скача! Але раптам... Што ж раптам адбылося? У час свайго скачка ён завішчаў і паваліўся ля маіх ног. Нежывы, зусім мёртвы. У яго ў галаве тырчала страла. Адкуль узялася страла? Хто выратаваў маё жыццё? Вось нехта паказваецца за скалы. Ды хто як не Губерт? Гэта быў ён. І хаця глядзеў на мяне, як заўсёды пагардліва, мне хацелася кінуцца да яго, абняць. Але гэта ў пачатку. Толькі ў пачатку. «Мне здаецца, я прыйшоў своечасова», – сказаў Губерт. «О, вядома!» – усклікнуў я. «А чаму ты не дома, у сядзібе рыцараў?» – дапытваўся ён. «А ты?» – падумаў я. добра памятаючы, хто ён такі. Якое ж ліхадзейства было задумана сёння ў гарах? Чаму менавіта здраднік прыйшоў мне на дапамогу? І чаму Губерту я павінен быць удзячны з усіх людзей, менавіта Губерту, не проста за кавалак мяса, а за выратаванне майго жыцця? «А што ты тут робіш уначы?» – запытаў я пахмурна. «Страляю ваўкоў, як бачыш. Наогул я ўбачыў цябе, калі ты раніцай ад'язджаў, і падумаў, што, можа, мне варта паехаць за табой, каб не здарылася чаго кепскага». «Ты лжэш», – падумаў я. «Рана ці позна табе прыйдзецца мець справу з Сафіяй. І тады ўжо я табе не пазайздрошчу». «А дзе твой брат Джанатан?» – зацікавіўся Губерт. «Таксама паехаў паляваць і павінен забіць некалькі ваўкоў». Я азірнуўся. Ваўкі зніклі ўсе да аднаго. Магчыма, яны спалохаліся, калі важак зваліўся мёртвым. А цяпер, мабыць, плачуць па ім. У далечыні чулася іх выццё. «Дык дзе ж, Джанатан?» – настойваў Губерт. Мне зноў прыйшлося ахлусіць. «Павінен хутка прыехаць», – сказаў я. «Ён паехаў за той воўчай зграяй». Губерт ухмыльнуўся. «Ён не верыў мне. Я гэта добра бачыў». «Можа, табе ўсё-ткі варта паехаць са мной у Вішнёвую даліну?» – прапанаваў ён. «Не, я павінен пачакаць Джанатана. Ён будзе з хвіліны на хвіліну». «Так, так», – прамовіў Губерт, дзіўна пазіраючы на мяне. А потым выцягнуў з-за пояса нож, і ў мяне вырваўся крык. «Што ён збіраецца рабіць? Калі я ўбачыў у святле месяца яго перад сабой з ножом у руцэ, дык спалохаўся больш, чым ад усіх ваўкоў у гарах разам узятых. Ён хоча забіць мяне», – мільганул у маёй галаве. «Ён здагадваецца, што я ведаю, што ён здраднік, таму і сачыў за мной, таму і хоча забіць мяне». Мяне пачало трэсці ад страху. Вось такі я быў смелы. «Не рабі гэтага!» – закрычаў я. «Не рабі гэтага!» «Што не рабіць?» – недаўменна спытаў Губерт. «Не забівай мяне!» – маліў я. Губерт пабялеў ад злосці. Падскочыў да мяне так блізка, што я ледзь не паваліўся. «Ты, маленькі мярзотнік, што ты гаворыш?» Ён схапіў мяне за валасы і пачаў тузаць. «Ты, дурань!» – сказаў ён. «Калі б я хацеў бачыць цябе мёртвым, я даверыў бы гэтую справу ваўкам». Ён пакруціў у мяне перад носам ножом, і я заўважыў, што гэта вельмі востры нож. «Мне ён патрэбны, каб здзіраць з ваўкоў шкуру, а не забіваць дурненькіх хлопчыкаў». І я трымаў ад яго такога выспятка, што ажно заараў носам зямлю. А ён, лаячыся, пачаў здзіраць з ваўка шкуру. Я заспяшаўся асядлаць ф'ялара, бо хацелася з'ехаць адсюль як мага хутчэй. Ох, як мне хацелася хутчэй выбрацца адсюль! «Куды гэта ты выпраўляешся?» – злосна закрычаў Губерт. «Хачу сустрэць Джанатана», – адказаў я. І адчуў, яким вартым жалю і спалоханым быў мой голас. «Ну едь, дурань!» – крыкнул Губерт. «Едь і прападзі! Больш я цябе ратаваць не буду!» Але я ўжо скакаў прэч і не звяртаў ніякай увагі на яго словы. Перада мной у святле месяца пачала праглядвацца сцяжынка ў глыбіню гор. Мяккае святло месяца залівала наваколле, і я ўсё добра бачыў. Якое шчасце! Іначай я заблудзіўся б. Я скакаў нібыта ў сне, па краі цясніны. З другога боку звышаліся стромы скал, ад якіх кружылася галава. Як страшна І як прыгожа гэта было. Гэта карціна ў месячным святле можа існаваць толькі ў нейкім фантастычным сне, падумаў я і звярнуўся да Ф'ялара. Як ты лічыш, Ф'ялар, хто бачыць гэты сон? Я ці не я? Не, мабыць, нехта іншы, хто здольны выдумываць такое неймаверна жахлівае і прыгожае ў той жа час. Я так стаміўся і так хацеў спаць, што ледзьве трымаўся ў сядле. Мне проста неабходна было адпачыць. Толькі дзе? Лепш бы там, дзе няма ваўкоў, сказаў я Ф'ялару, і, здаецца, ён пагадзіўся з гэтым. Хто праклаў горныя сцежкі паміж далінамі на Джыялы? Хто прыдумаў, каб гэтая сцежка ў даліну дзікай ружы была такая, каб яна круцілася петлямі паміж гэтымі скалістымі выступамі, над прорвамі гэтых страшэнных цяснін? Я ведаў, што калі Ф'ялар спатыкнецца, то мы паляцім у бездань, і ніхто на свеце ніколі не будзе ведаць, што здарылася з Карлам Львінае Сэрца і яго канём. Становілася ўсё страшней і страшней. Урэшце я нават заплюшчыў вочы, каб не бачыць, калі давядзецца падаць у цясніну. Але мой Ф'ялар не спатыкнуўся. Калі я нарэшце адважыўся адкрыць вочы, мы апынуліся на выступе. Цудоўным зялёным выступе, з аднаго боку якога былі высокія зялёныя горы, а з другога – прорва. Вось гэта якраз тое месца, што нам патрэбна, Ф'ялар. Тут нам не страшны ніякія ваўкі. І гэта было сапраўды так. Ніводзін воўк не змог бы спусціцца сюды са стромкіх скал. Яны былі вельмі высокія. І ніводзін воўк не змог бы выбрацца з прорвы, бо адхоны былі надта крутыя. Калі б воўк і з'явіўся тут, то яму давялося прайсці тым жа шляхам, як і нам, уздоўж прорвы па гэтай праклятай сцяжыне. Але яны не настолькі лоўкія. Потым я ўбачыў сапраўды штосьці цікавае. Проста ў гары была глыбокая шчыліна, дакладней пячора, над якой агромністыя камяні ўтваралі дах. Вось дзе можна будзе спакойна адпачыць. Хтосьці ўжо спыняўся тут да мяне, бо на зямлі засталіся рэшткі ад вогнішча. Мне хацелася распаліць агонь, але ўжо не было сілы. Адзінае, на што я быў здольны, гэта спаць. Я ўзяў Ф'ялара за павады і ўвёў у пячору. Яна была глыбокая, і я сказаў Ф'ялару: «Заходь, заходь! Тут хопіць месца і для 15 такіх, як ты». Ф'ялар у адказ ціха заржаў. Магчыма, ён засумаваў па сваёй стайні. Я папрасіў яго прабачэння за тое, што ўцягнуў у гэта непрыемнае падарожжа. Даў яму аўса і пажадаў добрай ночы. А сам загарнуўся ў коўдру, лёг у самы дальні вугал пячоры з жаданнем хутчэй заснуць, каб чаго-небудзь не напалохацца яшчэ раз. Не ведаю, ці доўга я спаў, але раптам адчуў, што прачнуўся і сеў. Буля ўвахода ў пячору чуліся галасы і фырканне коней. Гэтага было дастаткова. Жах ахапіў мяне зноў. Хто ведае, можа, гэтыя людзі яшчэ больш небяспечныя, чым ваўкі? Заганіце коней у пячору, і ў нас будзе вальней. Пачуў я, і неўзабаве ў пячоры паявілася пара коней. Убачыўшы Ф'ялара, яны заржалі. Ф'ялар заржаў адказ. Потым коні суцішыліся, пэўна пасябравалі ў цемнаце. Людзі звонку, відаць, не зразумелі, што ржаў старонні конь. і спакойна размаўлялі. Чаго яны з'явіліся тут? Хто гэтыя людзі? Што ім трэба высока ў гарах ды яшчэ ўначы? Я быў так напалоханы, што ў мяне зуб на зуб не трапляў. Мне захацелася быць адсюль як мага далей. Але я быў тут, і са мной зусім побач знаходзіліся людзі, якія маглі быць і сябрамі, і ворагамі. І мне неабходна было высветліць, хто яны, як бы напалоханы я не быў. Я асцярожна папоўз на галасы. Месяц свяціў якраз над уваходам у пячору і крыху асвятляў тое месца, дзе я хаваўся. Павольна прасоўваючыся наперад, я імкнуўся трымацца ў цемраве. Перад кучай ламачча, спрабуючы распаліць вогнішча, сядзелі два чалавекі ў чорных шлемах, грубыя твары якіх асвятляў месяц. Упершыню я ўбачыў салдат Тэнджыла. Я ведаў, што гэта менавіта яны, жорсткія, бессардэчныя людзі, якія служаць Тэнджылу, каб знішчыць зялёныя даліны Нанджыялы. Я не хацеў трапляць ім у рукі. Няхай лепш парве мяне воўк. Размаўлялі яны ціха, але ў цемраве я падпоўз даволі блізка да іх і чуў кожнае слова. Было падобна, што яны на кагосьці злавалі, бо адзін з іх з пагрозай сказаў: «Я дрыжу яму вушы, калі ён зноў не прыйдзе своечасова». «Так, яго трэба правучыць», – абазваўся другі. «Мы павінны сядзець тут дарэмна ноч за ноччу. Тады якая ад яго карысць? Забіваць паштовых галубоў? Гэта не дрэнна, але Тэнджыл жадаў бы большага. Ён жадаў бы кінуць Сафію у катліну пячору. Дык калі гэты чалавек не паасобіць узяць яе, то яму будзе дрэнна». І тут я зразумеў, што чалавек, пра якога яны гавораць і якога яны чакаюць, не хто іншы, як Хуберт. «Не хвалюйцеся», – падумаў я. «Набярыцеся цярпення, пакуль ён злупіць з ваўка шкуру. Ён хутка з'явіцца тут, чалавек, які дапаможа вам узяць Сафію». Я гарэў ад сораму. Мне было сорамна, што ў нас у вішнёвай даліне быў здраднік. Дзіўна, але я хацеў, каб ён прыйшоў. Тады ў мяне быў бы доказ. Адна справа – падазраваць каго-небудзь, і зусім іншая – пераканана сказаць Сафіі: «Гэта Губерт! Пазбаўся ад яго, інакш і табе, і вішнёвай даліне прыйдзе канец». Страшна было чакаць яго. Здраднік – гэта штосьці жахлівае. Я адчуваў гэта усім сваім целам. Я амаль перастаў баяцца людзей ля вогнішча ад таго, што хутка ўбачыў, як за скалы на сцяжынку выходзіць здраднік. Мяне агарнуў жах, што хутка ўбачыў здрадніка, і ў той жа час да болю ў вачах глядзеў на тое месца, адкуль ён павінен паявіцца. Тыя двое ля вогніша глядзелі ў той бок, яны таксама ведалі, адкуль ён павінен з'явіцца. Але ніхто з нас не ведаў, калі. Мы чакалі. Яны чакалі ля вогнішча, а я ў сваім сховішчы. Ужо і месяц не асвятляў уваход у пячору, а час, здавалася, застыў на месцы. Нічога не адбывалася. Мы проста чакалі. Ажно мне захацелася ў нейкі момант скочыць і закрычаць, каб пакласці ўсяму канец. Здавалася, што ўсё чакае. Месяц, горы вакол, як быццам уся месячная ноч стаіла дыханне. Чакала здрадніка. Нарэшце ён паявіўся. Па сцяжынцы, залітай месячным святлом, здаля набліжаўся коннік. Ён ехаў менавіта з таго боку, адкуль яго чакалі. Убачыўшы яго, я заклаціўся ўсім целам. «Губерт, як ты мог?» У мяне ажно пачалі вочы балець ад доўгага ўзірання, і я заплюшчыў іх. А магчыма, я заплюшыўся, каб нічога не бачыць. Так доўга чакаў гэтага недавярка. А цяпер, калі ён прыйшоў, я адчуў, што проста не магу глядзець на яго. Я заплюшчыў вочы і толькі па стуку капытоў разумеў, што ён набліжаецца. Нарэшце ён пад'ехаў, спыніў каня. Тады я адкрыў вочы, каб паглядзець, як выглядае здраднік, бо ён здрадзіў такім жа, як сам. Так, я хацеў убачыць Губерта, які прыйшоў, каб здрадзіць Вішнёвай даліне і ўсім, хто там жыве. Але гэта быў не Губерт. Гэта быў Джосі, залаты певень.